پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ جب چاند پر نظر پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں، چاند مطلق چاند ہوتا ہے، یہ پہلی کا بھی چاند ہے تو چودہویں کا بھی چاند ہے تو تیس انتیس کا بھی چاند ہے تو اٹھائیس کا بھی چاند ہے، چاند اس چاند، لیکن یہ کہ ہلال کے معنی مقرر ہیں کہ وہ پہلی کے چاند کو بولتے ہیں. تو حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی کی پناہ مانگ اس شر سے کہ یہی ہے وہ اندھیری ڈالنے والا جب ڈوبے، یا گہنائے، چاند گہن جو ہوتا ہے گہنائے، یعنی قرآن عظیم میں جس غاسق کا ذکر فرمایا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم آیا، اس سے یہی چاند مراد ہے. سورہ فلق میں اس کا تذکرہ ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. تو چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من شر هذا الغاسق. یعنی جب بھی چاند پر نظر پڑے تو یہ دعا مانگ لی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علیہ.